أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet, inşallah bugünkü dersimiz imamet ve imametin ahkamıyla ilgili bab konusunu işleyeceğiz. هذه الوظيفة الدينية bu dini vazife el muhimmetu mühim olan dini vazife elleti o dini vazife ki tevellaha Resulullah bi nefsihi ve tevellaha hulefauhu raşidun o dini vazifeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizzat onu yerine getirdi ve onun raşid olan halifeleri de o görevi bizzat yerine getirdiler. وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة منها. وقد جاء في فضل الإمامة إمامة فضيلته hakkında geldi أحاديث كثيرة çok hadisler geldi. منها onlardandır yani o hadislerdendir. قوله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام şu sözü ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة üç kişi vardır ki kıyamet gününde miskin bulunduğu bir yerin üzerinde olacaklar. Raculun emme kavmen ve hum bihi radune. Raculun bir adam emme kavmen bir kavme imamlık eder ve hum bihi radune. Onlar ondan razıdırlar. Yani kavim ondan razı olduğu halde o kavme imamlık eden insan. Tabii bu hadis nedir? Bu hadis Sünenlerde ve İmam Ahmed'in Müsned'inde varit olmuştur. Lakin muhakkik alimler hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Ve fil hadisil ahar başka bir hadiste inne lehu minel ecri mislu ecri men salla halfehu. Onun için onun arkasından namaz kılanların ecrinin aynısı vardır. Ve lihaza bundan dolayı kana ba'du sahabeti bazı sahabeler idi. Yekulu lin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam'a diyor idi. اجعلني امام قومي beni kavmimin imamı kıl. Lima ya'lemun fi zalika bildiklerinden dolayı fi zalika bunda min el fadileti vel ecri. Fazileti ve ecri. Bu işteki fazileti ve ecri bildiklerinden dolayı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan böyle bir talepte bulunuyorlar sahabe. Şimdi burada ilk konumuzun girişinde İmamlık. İmamlık dediğimiz zaman imamet kelimesi emme fiilinin mastarıdır. Öyle değil mi? İmamet kelimesi emme fiilinin mastarıdır. Emme ise yani bir kavmin önüne geçen, bir kavmin kendisiyle itimam ettiği yani kendisine uyduğu demektir. Namazda öne geçen insan da arkasındaki insanlar namaz fiillerinde kendisine uyduğundan dolayı kendisine imam denilmiştir. İmamlığın İslam dininde gerçekten yeri çok önemlidir. Bugün en önemine ve faziletine dalalet eden en büyük delil ise toplumun içindeki en önemli insan ömrü boyunca bu vazifeyi kendisi bizzat görmüştür. O da kimdir? Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü en faziletli insanlara en faziletli ameller yakışır ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bir özür olmadığı müddetçe kendisi bulunduğu toplulukta imamlık görevini kendisi yapmıştır. Hakeza onun raşit olan halifeleri de ondan sonra bu sünneti bozmamışlardır ve kendi bulundukları yerlerde insanlara imamlığı kendileri yaptırmışlardır. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki hilafet yerini saltanata bırakıncaya kadar, ta ki bid'atler sünnet oluncaya kadar ve hayırlı neslin izleri toplumda kayboluncaya kadar. O zaman işte sultanlar veyahut da Müslümanların başında olan halifeler ama halifeden daha ziyade sultanlık ismi kendisine yakışanlar kendileri insanlara imamlık yaptırmayıp imamlar tayin ettiler ve bu imamlarla insanlar namaz kıldılar. Ama Resulullah döneminde ve Resulullah'ın raşit olan halifeleri döneminde asıl olan topluma imamlık yapan insanın bu vazifeyi görmesiydi. Bu da zaten bu işin faziletine delalet eden en büyük delildir. Yine burada bazı hadisler söyledi. Bunlardan bir tanesi dedik. Birincisi zayıf olduğunu muhakkik ulemadan söyleyenler var. İkincisi ise zaten bu konuda velev bu hadisle ilgili de konuşulmuş olsa bile yani inne lehu minel ecri mislu ecri men salla halfehu imamın arkasında namaz kılanların ecri misli kadar ecri vardır hadisi. Zaten biz şunu biliyoruz, öyle değil mi? İslam'da bir işe öncülük yapan, bir hayra öncülük eden, insanlara hayrı gösteren veya aracılık yapan insan, onu yapan insanların ecri kadar ecir alır. Bu da İslam'ın hayır kapılarını çoğaltmak ve insanın Allah'ın rızasını kazanabilmesi için insana tanımış olduğu fırsatlardandır. Yani siz bir hayrı bizzat yapmasanız bile o hayra öncülük etmeniz veya o hayra aracılık etmeniz veya birilerini o hayra teşvik etmeniz size ne yapıyor? Size aynı ecri getiriyor. İmam da insanlara namaz kıldırdığı için, bu vazifeyi yerine getirdiği için o da bu hayra öncülük etmek babından onun ecrini alacak olanlardandır. Evet. İşte buradan dolayı şimdi yeni bir meseleye geçiyoruz burada. İmamlık yapmayı istemek meselesi. Diyor ki şeyh, lakin ma'al esefi şedidi, yani büyük bir üzüntüyle beraber, nera fi vaktina hada, biz bu kendi vaktimizde görüyoruz. Kethiran min talebetil ilmi, ilim talebelerinin birçoğunu, yergabuna anil imameti, imametten yüz çeviriyorlar. Ve yezhedune fiha, ve onda zahitlik yapıyorlar. Yani burada zahitlikten kasıt, hani ondan el etek çekiyorlar. Ve yetekhallevne anil kıyami biha, onu yerine getirmekten bırakıyorlar, yani terk ediyorlar. İtharan, tercih ederek, lil keseli, tembelliği, ve qillete ragbetin fil hayri, ve hayırda ragbetin azlığını ve tembelliği buna ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Ve ma hada, bu değildir, illa ancak takzilu mine şeytan, şeytanın ne yapmasıdır? Şeytanın yarı yolda bırakması, şeytanın alıkoymasıdır. فَالَّذ۪ي يَنْبَغِي لَهُمْ Onlara gerekli olan, onlara yakışacak olan nedir? الْقِيَامُ بِهَا بِجَدِّنْ وَنَشَاتٍ Ciddiyetle ve canlılıkla onu ne yapmaktır? İkame etmektir. وَاحْتِسَابٍ لِلْاَجْرِ عِنْدَ اللّٰهِ Ve ecirlerini Allah Azze ve Celle'den beklemeleridir. فَاِنَّ طَلَبَةَ الْعِلْمِ Muhakkak ki ilim talebeleri اَوْلَ النَّاسِ بِالْقِيَامِ بِهَا İnsanlar içerisinden onu ikame etmeye en evla olan, en layık olan insanlardır. وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ Ve bunun dışındaki salih amelleri ikame etmeye en hayırlı olan insanlardır. Şimdi imametin ecrini bize anlattıktan sonra ikinci bir konuya geçtik. Dedi ki sahabe, bazı sahabeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerini kavimlerinin imamı yapmalarını istiyorlardı. Niye? Sebebi nedir bunun? Çünkü bunda var olan ecri biliyorlardı. Bundaki faziletin farkına varmışlardı ve bunu talep ediyorlardı. Şeyh diyor ki maalesef bugün ilim talebelerinin birçoğu bu görevi, hani sahabe gibi böyle faziletli bir görevi ikame ettirmek yerine bundan el etek çekiyorlar, bundan uzak duruyorlar. Ki gerçekten ve maalesef bu böyledir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerinden bir tanesi şudur. Çünkü ilim talebeleri genelde kapalı ortamlarda kaldıkları için bir utangaçlık ve mahcubiyet oluşuyor. Tabii bu utangaçlık ve mahcubiyet aslında haya sınırlarında kalırsa bu güzeldir. Çünkü el-haya'u la ye'ti illa bi hayr. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Yine el-haya'u şu'betun minel iman. Haya imandan bir şubedir. El-haya'u kulluhu hayrun. Hayanın hepsi insan için hayırdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Haya nedir? Haya insanın Allah'ın ve kulların haklarına karşı utangaç olması, bu şeydir, hayadır. Ama ne zaman ki haya insanı salih amellerden alıkoymaya başladığı zaman, haya insanı kendisi en layık olduğu işlerden insanı geri tutmaya başladığı zaman, o zaman haya olmaktan çıkar. O zaman ne olur? O zaman mezmum olan, yani şeriatın övmediği ve insanı faydalı işlerden alıkoyan bir ahlak haline gelir. Şimdi imamın mesela birçok şeyi vardır. İmamın birçok imkanı vardır. İmam nedir? Mesela bir kavme imamlık yapacak olan bir insan, o kavme namaz kıldıracak. Bir, eğer ilim talebesi ise bu adam, fıkhı da bildiğinden, sünneti de bildiğinden dolayı o kavmi Allah Azze ve Celle'nin en razı olacağı şekilde ibadet ettirecek. Öyle mi? Bizim dinimizin iki tane aslı nedir? Bir, Allah'a ibadette birlemek ve ona şirk koşmamak. İki, Allah'a Resulü'nün dilinde meşru kıldığı şekilde ibadet etmektir. Öyle değil mi? Bizim dinimizin aslı budur. Bir, Allah'ı ibadette birlemek. İki, Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederken Resulün dilinde meşru kıldığı şekilde ibadet etmek. Yani tevhid ve sünnet. Öyle mi? Yani tevhid ve ittiba. Bu bizim dinimizin aslıdır. Güzel. İmam olan bir insan bir kavme imamlık yaptığı zaman, eğer ilim talebesi ise, işte bu dinin ikinci aslını tahakkuk ettirebilir. O kavme sünnete en uygun şekilde nasıl namaz kılacaklarını öğretebilir. İki, insanlara imamlık yaptıran insanlar genelde insanların kendisinden din dinlediği veyahut da dini meselelerini getirip sorduğu için, çünkü imamlığın manevi bir havası var. Öyle değil mi? Yani imamet mesleği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleğidir. Ve imamlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleridirler. Öyle değil mi? Bundan dolayı imamlık yapacak olan insanlara mesela en fasık, en facir, en din konusunda bilgisiz insana bile dikkat eden insanlar gidip imamlık görevini ifa ediyorsa insanlar gidip ona ne yapıyorlar? Soru sorabiliyorlar. İnsanlar gidip ona soru sorabiliyorlar. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bu konuda ilim talebelerinin geri kalmaması lazım. Yani hem imamlık yapacakları topluluğu irşat, hem de imamlık yapacakları topluluğun ibadetlerini sünnet üzere kılacaklarına, hem de bundaki kendileri için var olan faziletten dolayı bundan geri kalmamaları, bu tip işleri bilakis onların yerine getirmesi gerekir. Tabi. Bu nedir? Bu söylemiş olduğumuz şey, hani normal bu genel hükümdür. Öyle değil mi? Bu normalde genel hükümdür. Yani diyelim şimdi biri bunu, ben bunu anlattım. Gerçi inşallah bu toplulukta böyle bir şey olmaz. Veya bu derse muhatap olan toplulukta böyle bir durum söz konusu olmaz. Ama diyelim bunu biri dinledi. İşte hadi efendim ben gideyim o zaman imam olayım. Vay bu imamlık ne kadar önemli bir şeymiş. Değil. Öyle değil mi? Değil. Niye? Çünkü bizim vakamızda özellikle resmi imamlık demek küfrü imana tercih etmek demektir. Çünkü imamlığın bizzat kendisi bile kurum olaraktan küfür sisteminin meşruiyetine bir aracılıktır. Yani çünkü imamların varlığı halkın gözünde bütün şirkin, fesadın, bid'atlerin temeli olan sistemi, bu Allah Azze ve Celle'nin buğz ettiği sistemi insanların gözünde meşrulaştırıyor. Ayrıca bunun dışında Türkiye'de zaten imam olurken önce küfür maddesinin altına imza atmak veyahut da nadir de olsa küfür maddesini bizzat nutk etmekle beraber insanlar imam oluyorlar. Hepimiz biliyoruz ki bu ne ikrahtır ne de zarurettir. Çünkü mide doldurma sevdası veyahut da biraz daha rahat hayat koşullarına ulaşabilmek ne ikrahın ne de zaruretin manasına dahil değildir. Evet. وَكُلَّمَا تَوَافَرَتْ ne kadar bulunursa مُوَهِلَاتُ الْاِمَامَةِ fi شَخْسٍ imamlığın imamlığa uygun olan haller, imamlığın imamlık ehliyetini insanda bulunduran şartlar ne kadar fazla olursa كَانَ اَوْلَى بِالْقِيَامِ بِهَا onunla onu yapmaya en evla olan o olur. مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ onun dışındakilerden. Yani demek ki imamın ehliyetleri, bazı şeyler var. Yani imamet için ehliyet lazım. Öyle mi? Ne ehliyeti bu? Bu ehliyetten kastımız normal bildiğimiz ehliyet değil. Öyle değil mi? Bu ehliyetten kastımız yani kişiyi imam yapabilecek olan veya kişiyi imamlığa getirecek olan bir takım şeyler. İşte mesela kıraatinin güzel olması, Müslüman olması, öyle mi? En başta dininde salih olması mesela, kıraatinin güzel olması, kavmin en fakihi olması gibi. Bunlar nedir? Bunlar insanı imamlığa ehil yapan maddeler. Bunlar ne kadar insanda fazla olursa, yani ne kadar bulunursa insanda, diğer insanlardan daha evla olur bu işi yapmaya. بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ bazen de onun üzerine muayyen olur. Yani onun yapması lazım. اِذَا لَمْ يُوْجَدْ غَيْرُهُ onun dışında biri bulunmazsa, yani bu işi yapabilecek, bu işe layık olan biri bulunmazsa, o kişinin bu işi yapması onun üzerine ne olur? Muayyen olur. Şimdi imamlığın müehilatına geçeceğiz. Yani neler veyahut da bir insanı imamlığa müehil hale getirir. Neler bir insanı imamlığa müehil olan bir hale getirir. فَالْاَوْلَى بِالْاِمَامَةِ imamete en evla olan الْاَجْوَدُ قِرَاءَةً لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'nin kitabını en güzel okuyandır. وَهُوَ الَّذِي kimdir o? يُجِيدُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ Kur'an'ın kıraatını güzel yapan, hakkını veren insandır. بِأَنْ يَعْرِفَ bilmesidir. مَخَارِجَ الْحُرُوفِ harflerin mahreçlerini وَلَا يَلْحَنَ فِيهَا ve onda lahnetmeyen, yani yanlış okumayandır. Harfleri değiştirip yanlış okumayandır. وَيُتَبِّقُ قَوَاعِدَ الْقِرَاءَةِ kıraat kaidelerini tatbik edendir. مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وَلَا تَنَتُّعٍ yani kendisini zora ve sıkıntıya sokmadan kaideleri tatbik edendir. Tamam? Burada kasıt kimdir? Mesela özellikle bu bir okuma tarzı var ya, yani şarkı okur gibi Kur'an okuma, böyle bazı harfleri veya bazı uzatmaları yapacağım diye böyle kendilerini çok sıktıkları, hatta işte bir nefeste Fatiha'yı okudu falan diyorlar ya, mesela işte ona örnektir. Yani tekellüf ve tenattu, yani insanın kendini sıkıntıya sokmasıdır. Ve Allah azze ve celle diyor, "Ma enzelna aleykel Kur'an liteşka." Biz bu Kur'an'ı sana hani zor olasın, sıkıntı yapasın diye biz sana indirmedik bu Kur'an-ı Kerim'i. Ondan dolayı şey değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumak sünnettir. Ama tekellüf ve tenattu'a gitmeden, hele günümüzde olduğu gibi işi şarkı boyutuna getirmek, zaten bu kesinlikle yakışan bir şey değildir. Ve yekunu ma'a zalike ya'rifu fıkha salatihi ve ma yelzemu fiha. Bununla beraber, yani kıraati güzel okumakla beraber, ya'rifu fıkha salatihi, namazının fıkhını bilir. Ve ma yelzemu fiha, ve onda gerekli olan şeyleri bilir. Ke şurutiha ve erkaniha, şartları ve rükünleri gibi. Ve vacibatiha ve mubtilatiha, onun vacipleri ve onu batıl kılan şeyler gibi. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden dolayı, ya ummul kavme akra'uhum li kitabillah. Allah azze ve celle'ye şey, ya ummul kavme, kavme imamlık eder, akra'uhum, en iyi okuyanları, li kitabillah, kitabı en iyi okuyanları. Ve ma varada bi ma'nahu min el hadisi sahihati, bu manada varit olan sahih hadisler, mimma yedullu, delalet edenlerdendir, ala ennehu yuqaddamu fil imameti el ecvedu kıraaten, kıraati en güzel olan imamete öne geçirilir. Yuqaddamu, yani takdim edilir. Lil Kur'anil Kerimi, yani kıraati en cayit olan, en güzel olan imamette öne geçirilir. Ellezî ya'lemu fıkha salâ, o ki namazın fıkhını biliyor. Li'ennel akra'a fî zemenin nebi, çünkü Peygamberimiz döneminde akra olan, yani kıraati en güzel olan, yekûnu efkaha, en fakih olan oluyor aynı zamanda. Yani hani mesela şu anda diyelim günümüzde karilik ayrı bir şey haline gelmiş, ayrı bir fen haline gelmiş. Ve çoğu mesela kari genelde şey değildir, ilim adamı değildir. Yani çoğu kari genelde ilim adamı değildir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlar genel itibariyle aynı zamanda o kavmin önde gelen ve fıkıhta da önde gelen insanlarıydı. فَاِذَا اِسْتَوَوْ فِي الْقِرَاءَةِ, kıraatte eşit olurlarsa, قُدِّمَ الْاَفْقَهُ, efkah olan öne geçirilir. Ey el ekseru fıkhan, yani fıkıhta en iyi olan, en fıkı en fazla olan. Li cem'ihi beyne meziyeteyni, iki tane meziyeti birden topladığından dolayı. El kıraati vel fıkıh, kıraat ve fıkıh. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünden dolayı, fe in kanu fil kıraati sawaen, şayet onlar kıraatte eşit olurlarsa, fe a'lemuhum bis sünneti, onların sünneti en iyi bileni imam olur. Ey efkahuhum fi dinillahi, yani Allah'ın dininde en fakih olanı manasında. وَلِأَنَّ اِحْتِيَاجَ الْمُصَلِّ, çünkü namaz kılanın ihtiyacı, اِلَى الْفِقْهِ, fıkha olan ihtiyacı, اَكْثَرُ مِنْ اِحْتِيَاجِهِ اِلَى الْقِرَاءَةِ, kıraata olan ihtiyacından daha fazladır. لِأَنَّ مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَحْسُورٌ, çünkü namazda vacip olan kıraat bilgisi mahsurdur, yani sınırlıdır. Öyle değil mi? Mesela sen namazı kıldırabilmek için bütün kıraati dört dörtlük bilmek zorunda değilsin. Veyahut da şu an bir kari diyecek kadar kıraati bilmek zorunda değilsin. Sadece yanlış okumayıp lahn yapmayacak kadar okuman namazı sahih kılar. وَمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْحَوَادِسِ غَيْرُ مَحْسُورٍ, lakin namazda vaki olan hadiseler, yani fıkhı ilgilendiren fiiller, eylemler, sözler sınırsızdır. Her şey olabilir namazda. Onun için insanın fıkha olan ihtiyacı, namazın fıkhi bilgilerine olan ihtiyacı, namazın kıraatine olan ihtiyacından daha fazladır. Evet. Şimdi burada duralım inşallah. Şimdi burada duralım inşallah. Bu paragrafı açıklayalım. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, sahih hadiste, يَأُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ, bir kavme Allah'ın kitabını en iyi bilenleri imamlık eder. فَاِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً, şayet onlar kıraatte eşit olurlarsa, فَاَعْلَمُهُمْ بِسُنَّةِ, sünneti en iyi bilenleri imam olur. فَاِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءً, şayet sünneti bilmekte de eşit olurlarsa, burada sünnetten kasıt fıkıhtır, yani ilim manasındadır. فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, hicrette en önde olanları ne yapar? Hicrette en önde olanları bu defa. فَاِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً, eğer hicret konusunda da eşit olurlarsa, فَاَقْدَمُهُمْ سِنَّا, yaşı en büyük olan öne geçer. Yaşı en büyük olan öne geçer. Şimdi hadis-i şerif çok açık, öyle değil mi? Bir kavme önce kim imamlık yapabilir? Bir, akra olan, yani Kur'an-ı Kerim okumayı iyi bilen. İki, eğer kıraatte eşit olurlarsa bu defa sünnet bilgisi daha iyi olan. Tabi o dönemde sünnet denildiği zaman kastedilen şey neydi? Sünnet denildiği zaman kastedilen şey yani dini bilgisi ve dini ilmi daha fazla olan insan. Yoksa mesela diyelim şöyle bir olay olsa, diyelim iki kişi var, biri sırf hadis ezberlemiş, sırf hadis, hadislerin fıkhını bilmiyor. Ama diyelim 5000 tane hadis biliyor ama öbürü fakih. Misal, yani burada bu hadise göre o fakih takdim edilir. Yoksa hani daha fazla hadis ezberi olan değil. Evet. Hani niye söylüyorum? Mesela diyelim şimdi imamette öne geçeceğiniz zaman, aha ben Bulugul Meram'dan 500 tane hadis biliyorum, yok ben Müslüm'den 100 tane ezberledim falan, böyle bir tartışmaya hiç girmeye gerek bile yok. Tabi bu işin şey esprisi. فَعَلَمُهُمْ بِسُنَّةِ فَاِنْ كَانُوا فِي سُنَّةِ سَوَاً Sünnette eşit olurlarsa, o zaman hicret, sonra yaş. Şimdi hicretle yaşı bırakalım, şu anda okuma ve fıkıh konusuna gelelim. Şimdi birinci mesele, bu paragrafta açıklayacağımız birinci mesele şu. اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ'tan kasıt nedir? اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ'tan kasıt nedir? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya اُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ diyor ya, tamam. Burada اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ'tan kasıt nedir? Alimler ihtilaf etmişler. Birinci görüş, اَقْرَأ demek demişler. Hıfzı daha fazla olandır. Birinci görüş, اَقْرَأ olandan kasıt, Kur'an-ı Kerim'e dair hıfzı daha fazla olandır demişler. İkinci görüş ise alimlerden demişler ki kıraati daha güzel olandır. Yani okurken okuması, kaideleri tatbiki, harflerin mahrecinin çıkışı noktasında daha iyi olandır demişler. Evet. Şimdi normalde biz lügat olarak baktığımız zaman gerçekten akra'tan kasıt nedir? Akra'tan kasıt Kur'an-ı Kerim'i daha güzel, en iyi okuyan, yani en faziletli okuyan. Çünkü ismi nedir? İsmi tafdildir. Öyle değil mi? اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ yani en iyi Kur'an-ı Kerim'i okuyan demektir. Lakin sünnete baktığımız zaman, sünnet ise bunu şu şekilde açıklamıştır. Sünnette ise mesela örnek olaraktan İbni Ömer diyor ki, İmam Bukhari rivayet ediyor. Diyor, muhacirlerin ilki Medine'ye gelince onlara Ebu Huzeyfe'nin Mevlası olan Salim namaz kıldırırdı. Çünkü o kâne ekseruhum Kur'anen diyor. Onların Kur'an yönünden en fazla olanıydı. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezber yönünden en çok olanıydı diyor. Yine mesela Amr İbn Seleme diyor ki benim, o yine İmam Bukhari rivayet ediyor. Babam diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına geldi ve dedi ki sizden biri şey olduğu zaman iza hadaratis salatu felyu'adhdhin ahadukum felyu'liya ummukum ekserukum Kur'ana. Yani sizden ezan okunduğu zaman namaz vakti girdiğinde biri ezan okusun ve Kur'an'ı en fazla olanınız da imamlık etsin dedi diyor. Ve diyor ben 6 veya 7 yaşındaydım, benden daha çok Kur'an bilen olmadığı için beni takdim ettiler. Yani hıfzım Kur'an-ı Kerim'de daha fazla olduğundan dolayı Müslümanlar beni takdim ettiler diyor. Mesela burada bu iki hadis akra'dan kastın ne olduğunu açıklıyor. Daha fazla Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmeyi açıklıyor. Ama lügat olarak baktığımız zaman neyi açıklıyor? Lügat olarak baktığımız zaman akra ise en güzel okuyan, kıraati en iyi olandır. Allahu alem. İki mana birden akra'ın içerisinde geçerlidir. Yani hıfzı en fazla olan ve okuması en güzel olan. Hıfzı en fazla olan ve okuması en güzel olan. Tamam. Diyelim biz bir toplumdayız. İki tane kardeşimiz var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'den çok ezber yapmış. Öbürü ise Kur'an-ı Kerim'in kıraati çok güzel. Yani okuması, kaideleri tatbik etmesi çok güzel. Ama bu ezber yapanın Kur'an-ı Kerim'i okurken yanlış okuyor. Mesela hangisini imam yapacağız? اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ yapacağız. Çünkü her ne kadar bunun hıfzı çok olsa da o dönemde Kur'an'ı hıfz edenler aynı zamanda kari olan insanlardı. Öyle değil mi? Hatta mesela biliyorsun Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an-ı Kerim'i toplamasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde var olan hafızların, ki onlara kari deniliyor mesela, onların Yemame gününde çoğunun şehit edilmesidir. Yani o dönemde gelip oturup Kur'an'ı ezberleyenlerin birçoğu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i okuma yönünden de en iyi olanlarıydı. Ama bugün böyle bir şey yok. Yani bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den hafızı çok adamın ama okuması çok kötü. Bakıyorsunuz okuması çok güzel, kıraati güzel ama hafızı yok. Onun için böyle bir karşı karşıya gelme durumu olursa iki kişi arasında hangisini takdim edeceğiz? Biz okuması daha güzel olanı takdim edeceğiz. Çünkü bunu şeydir, hafız önemlidir. Ama diyelim iki tane kari yan yana geldi. Misal iki kari yan yana geldi. İkisinin de okuması güzel. O zaman hangisini takdim edeceğiz? Birinin hangisinin ezberi hangisinden daha çoksa o zaman onu takdim edeceğiz. Yani ikisi de tecvidi, kıraati, okuması güzel iki kardeş var. Mahreci diyelim. Ama birinin ezberi diğerinden daha fazla. Ezberi daha fazla olanı ne yapacağız? Ezberi çünkü o zaman bu hadislerde geçen اَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا veya bunlar ne olur? Bu hadisleri tatbik etmiş oluruz. Evet. Şimdi dedi ki kıraatte eşit olurlarsa bu daha اَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ yani fıkhı, ilmi, en güzel olanlar ne yapacaklar? En güzel olanlar bu defa imamete geçecekler. Fıkhı, ilmi, en güzel olanlar imamete geçecekler. Güzel. Lakin burada şöyle bir ihtilaf var alimlerin arasında. Şöyle bir ihtilaf var. Diyorlar ki, sözlü olarak Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sıralamayı yapmıştır, doğrudur. Yani اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ sonra اَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ bunda bir problem yok. Ama diyorlar, pratiğe baktığımız zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam kavmin içinde okuması en güzel olan insanlar bulunmasına rağmen başkalarını onlara takdim etmiştir. Tamam? Mesela örnek diyeceksiniz, burada bu örneğimiz nedir? Şudur. Mesela Tirmizi'de Peygamber aleyhissalatu vesselam bizzat diyor ki وَاَقْرَأُهُمْ اُبَيْ اِبْنُ الْكَعْبِ yani benim ümmetimin en güzel Kur'an okuyanı kimdir? Ubey ibn Ka'b'dır. Benim ümmetimin en güzel Kur'an okuyanı Ubey ibn Ka'b'dır. İmam Bukhari İbn Abbas'tan naklediyor. İbn Abbas diyor ki Ubeyyun ekra'una. Ubey bizim en güzel Kur'an okuyanımızdır. Ubey bizim en güzel Kur'an okuyanımızdır. Ekra'una en kari olanımızdır. Öyle mi? O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? O toplumda Ubey ibn Ka'b sahabenin arasında en güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardı. Başkaları da vardı. Mesela İbn Mes'ud gibi. Öyle mi? Vesaire. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam hastalandığında veya bir kavmi arasını sulh etmek için veya herhangi bir işten dolayı cemaat namazından geri kaldığında kavme kim imamlık ediyordu? Ebu Bekir radıyallahu anh imamlık ediyordu. Bak dikkat edin. Ebu Bekir radıyallahu anh imamlık ediyordu. Bazı alimler buradan yola çıkarak diyorlar ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bu sözü söylemiştir, doğrudur. Ama kendisi fiil olarak da ne yapmıştır? Efkah olanları, daha fakih olanları, kıraati daha güzel olanlara takdim etmiştir. Efkah olanları, daha fakih olanları, kıraati daha güzel olanlara takdim etmiştir. Yani Ubey ibn-i Ka'b dururken işte vesaire Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'i geçirmiştir. Bazıları diyorlar ki bu Resulullah aleyhissalatu vesselamın kendinden sonra en çok Ebu Bekir'e önem göstermelerini istediğinden dolayıdır. Yani başa onu geçirmeleri, en çok ona önem göstermelerini istediğinden dolayı bunu yaptı. Yoksa böyle bir gayesi, yani özel bir gayeden dolayı. Yoksa aksi halde sözüne muvaffakat eder ve aleyhissalatu vesselam Ubey gibi en kari olanları geçirirdi diyorlar. Ama biz buna cevap olarak ne diyebiliriz mesela? Hayır. Çünkü Resulullah bir kavmi sulh etmek için gittiğinde Bilal, yani müezzin olan Bilal, Ebu Bekir'e teklif ediyor. İstersen diyor ezan okuyayım, sen geç namaz kıldır. Ve sahabeden hiçbiri de hayır ey Ebu Bekir sen dur da şey geçsin. Hani en kari olanımız geçsin demiyor. Mesela bu onların yanında oturmuş bir durum. Hakeza mesela yine bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam olmadığında kim namaz kıldırdı onlara? Abdurrahman İbni Avf kıldırdı. Yani yine en kari olanları ne yapmadı? En kari olanları gene öne geçmedi. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı Allahu alem en racih olan bu konuda bir toplumda fakih olan biri varsa tabi hangi şartla? Kıraati namaza halel getirecek boyutta olmamak kaydıyla. Yani kıraati namaza halel getirecek boyutta olmamak kaydıyla. Hani okuması düzgünse ama bir kari gibi çok güzel değilse okuması en fakih olanların, ekra olanların önüne geçirilmesi Allahu alem daha racih olandır. Tamam. Bir saniye. Bu gerçekten iki gündür hava çok aşırı derecede sıcak. Allah Azze ve Celle özellikle sıcakta çalışanlara yardımcı olsun. Evet. Burada bir üçüncü bir mesele zikretmek istediğimiz. Akra diyoruz ya, mesela kari diyoruz. Genelde bizim toplumumuzda, hatta bazı maalesef Müslüman kardeşlerimizde de kari deyince insanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel makamla okuyan anlıyorlar. Yani kesinlikle bunu bilin. İslam'da kari denildiğinde veya fıkıh kitaplarında gördüğünüzde veyahut da kıraat ilmi diye gördüğünüzde makamla bunun uzaktan yakından alakası yoktur bu ilmin. Tamam? Makamla uzaktan yakından bu kasıtla bir alakası yoktur. Kariden kasıt nedir? Kari yani Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan, makreçleri güzel çıkaran, kaideleri güzel tatbik eden, harfleri yerli yerinde kullanan, kariden kasıt budur. Ha bununla beraber sesi ve makamı güzel olursa nurun ala nur olur. Öyle mi? Ama ses ve makamın güzel olmasının bu konuyla hiçbir şekilde uzaktan yakına alakası yoktur. Hele özellikle sesi ve makamı güzelleştireceğim diye tanattu ve tekellüfe giren insanlar kesinlikle yani İslam dininde kerih yöreden bir iş yaptıklarından dolayı onun bununla zaten hiçbir şekilde alakası söz konusu değildir. Evet. Devam edelim. فَإِذَا اِسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَإِذَا اِسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ Kıraatte eşit olurlarsa وَالْفِقْهِ فِقْهْتَ Ha yok estağfurullah. Bir alttan okuduk, bir üstten okuyacağız. فَإِذَا اِسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ Fıkıhta ve kıraatte diyelim eşit oldular. Yani mesela örneğin diyelim şu anda burada iki kişi imamlık yapacak olsa mesela Kur'an-ı Kerim hafızı aynı, ilim seviyeleri de aynı diyelim. Yani aynı şeyleri okumuşlar. Mesela bu şekilde eşit oldular. قُدِّمَ الْاَقْدَمُ هِجْرَةً Hicret yönünden en kadim olanı ne yapılır? Hicret yönünden en kadim olanı takdim edilir. وَالْهِجْرَةُ Hicret nedir? اِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ اِلَى بَلَدِ الْاِسْلَامِ Şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmektir. Hicret budur. فَإِذَا اِسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ وَالْهِجْرَةِ Kıraatte, fıkıhta ve hicrette eşit olurlarsa قُدِّمَ الْاَكْبَرُ سِنَّنَ Yaşı en büyük olan takdim edilir. لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın şu sözünden ötürü وَلِيَ اُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ Size en büyük olanınız imamlık etsin. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ كِبَرَ السِنِّ فِي الْاِسْلَامِ فَضِيلَةٌ Çünkü yaşın büyük olması İslam'da fazilettir. وَلِأَنَّهُ Çünkü o اَقْرَبَ اِلَى الْخُشُوءِ Huşu'a en yakın olandır ve icabeti duayı ve duaya en yakın olandır. Ve delilu ala hâzâ tertib Bu tertibin üzerine delilimiz nedir? El hadîthu lezî El hadîthu lezî bu Bir saniye burada kitapta yanlış yazım var sanki. Ve delilu Şimdi ya diyeceğiz ki burada yazımda yani harekeleme ya diyeceğiz ve delilu ala hada tertibi el hadisul lazi diyeceğiz. Veya da diyeceğiz ki ed delilu ala hada tertibul hadisi diyeceğiz. Yani ikisinden biri ama hada tertibul hadisu bu şekil olmaz. Ellezî ravâhu Müslimun an Ebî Mes'ud'in el-Bedrî. İbn Mes'ud Ebu Mes'ud'in el-Bedrî'den Müslimun rivayet ettiği hadistir. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله بالقوم قرأنا أني بلنري فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة قراءة يشتغل الرصا سنة أني بلنري فإن كانوا في السنة سواء شاهد سنة يشتغل الرصا فأقدمهم هجرة هجرة يندا أنند olanları فإن كانوا في الهجرة سواء شاهد هجرة ده يشتغل الرصا فأقدمهم سنة يش يندا أن büyük olanları قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية ذلك رحمه الله فقدم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمتي بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة كتاب والسنة علمي بالمنن فضيلتي لا تقديمتي فإن استوى في العلم علم ده يشتغل لرسا قدم بالسبق إلى العمل الصالح صالح olan amelde önde gelmekle وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح و Salih amelde de es-sabiqu önde gelen bi ihtiyarihi ile ameli salih. Yani salih ameli kendi ihtiyarıyla yapanın önde geleni takdim edilir. Ve huvel muhaciru o da muhacir ala men sabaka bi halqillahi ve huve kiberus sinni. Ondan sonra da kim gelir? Allah'ın yaratılışında önde olan gelir. O da nedir? O da yaşın büyük olmasıdır. Şimdi demek ki diyelim bu saydıklarımız, yani işte fıkıhtır, kıraattır, burada adamlar eşit olursa üçüncü sırada kim gelir? Üçüncü sırada hicret gelir. Tamam? Üçüncü sırada hicret gelir. Şimdi tabi burada bakın İbn-i Teymiye'nin fıkhındandır bu rahimahullah. Diyor ki bak dikkat edin, hicret demiyor. فَاِنْ اِسْتَوَوْ فِي الْعِلْمِ ilimde eşit olurlarsa قُدِّمَ بِالسَّبْقِ اِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ salih olan amelde önde gelenler bu defa tercih edilir. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde şeyi hatırlayın, akide dersinde vela konusunu hatırlayın. Biz demiştik ki insanın iman ettikten sonra o dönemde imanının açığa çıkmasının, yani imanını ispatın en güzel, en faziletli yolu neydi? En faziletli yolu kişinin bizzat kendisinin Allah ve Resulüne hicret etmesiydi. Yani müşrikleri ve müşriklerin yurdunu terk edip İslam'a ve Müslümanların yurduna hicret etmesiydi. Ve bu en salih amellerden kabul ediliyordu. Ve insanlara bir şeye tercih ederken Allah'ın ve Resulünün kabul etmiş olduğu kriterlerden bir tanesiydi. Kişilerin kendi ihtiyarıyla hicret etmiş olması ve hicreti zor dönemde yapmaları. Yani hani fetih yapıldıktan sonra, artık insanlara rahat olduktan, İslam çok kuvvetlendikten sonra değil, Resulullah ve Müslümanlar mustazafken, zorken veya bazı sıkıntılar varken insanların yurtlarını, memleketlerini Allah ve Resulü için terk etmeleri. Ama bakın İbn-i Teymiye bunu nasıl isimlendiriyor? Amel-i Salih diye isimlendiriyor. Niye? Çünkü bazı dönemlerde hicret olmayabilir. Yani mesela diyelim her tarafta İslam olduğu zaman insanlar İslam devletinde doğan büyüyen bir adamın hicret etmesine gerek yoktur mesela. Öyle değil mi? Veyahut da her tarafın küfür beldesi olduğu bir zamanda, yani küfür, her tarafın küfür beldesi olduğu yerlerde insanların hicret etmesini gerektiren bir durum söz konusu olmayabilir. Ha onun için böyle kısır bir yerde kalmasın diye bu manayı genişletmiştir. Yani hicretten kasıt nedir? Hicretten kasıt Allah'ın izniyle İslam yönünde salih amel ve fedakarlık noktasında en önde gelen insanlardır. Bunların içinde de en zor olan dönemde bunu yapanlar ve kendi ihtiyarıyla yapanlar en ön saftadır. Diyelim mesela şimdi biz bir ortamda bulunuyoruz. Hiç hicret eden yok mesela. Bu anlamda, yani hadis-i şerifte varit olduğu anlamda hicret eden yok. Herkes kıraatte, ilimde diyelim eşit. Hicret, üçüncü sıramız hicret ya, hicreti açıklıyoruz şu anda. Biz kimi seçeceğiz? Allah yolunda en çok fedakarlık yapan, yani İslam dinini kabul ettikten sonra Allah Azze ve Celle için en çok şeyden vazgeçen ve en çok sıkıntıya katlanan kardeşler kimse, onlar ne yapılacaklar? Onlar takdim edilecekler. Yoksa sadece hicret dersek çok bir dar bir alana sınırlandırmış oluruz bu şeyi, mefhumu. Hicret eden yok, o zaman bu üçüncü sırayı iptal ederiz. Hayır. Bakın Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin bu açıklaması gerçekten nedir? Gerçekten mükemmeldir. O zaman biz ne yapacağız? Allah için en çok fedakarlık yapan, İslam'ını pratik olarak ispat eden kardeşler üçüncü sırada gelecek. Eğer bunda da diyelim eşit, yani gerçekten fedakar muhacir bir topluluk var. Bakarız o zaman muhacirlerin içinde en zorlu muhacirliği yapan, fedakarlığın içinde en zorlu fedakarlığı yapan, onu da diyelim bulamadık. Hepsi eşit. O zaman kimi geçiririz en öne? O zaman feinkanu fi şeyde fil hicreti sawaen faqdamuhum sinna. O zaman yaşı en büyük olanı geçiririz. Neden? Çünkü daha önce de zaten söylemiştik, İslam dininde zaten yaşlılara İslam dini hürmet etmemizi, onlara ikramda bulunmamızı, öyle değil mi? Büyüklerimizi saymamızı, sevmemizi bize emrediyor zaten. Ve yaşlıların hem tecrübesi hem salih amellerinin daha fazla olması vesaire. Ondan dolayı eğer yaşlı biri varsa, yaş olarak, o zaman da ne yapılır? O zaman da bu insan takdim edilir. Evet. Şimdi burada bu konuyu ya burada duralım inşallah. Evet, burada duralım. Kaldığımız yerden Allah izin verirse devam ederiz. Kaldığımız yerden burada devam ederiz. Çünkü hem vaktimizi bir iki dakika içinde doldurmuş olacağız. Hem de yeni konuyla bağlantılı ama yeni bir mevzuya gireceğiz. Tamam, burada işaret koyalım inşallah. Bir daha yarına buradan devam edersin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.